Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak perisai. Perlindungan keselamatanku, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasihmu ada kehidupan. Kesetiaan.